Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat såhär, oh shit, checka ut. We gotta kill this switch. You're from the 70s, but I'm a 90s.